أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاء سليمان قال أتمدنني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. قال نكر لها عرشها أن عرشها ننظر أن تهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. قيل لها ادخلي صرحا. فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح من ممرد من قوارير. قال ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فلما نزمان كي جاء جلدكلرند سليمانا قال şöyle dedi: Etumiddûneni, siz bana yardım mı ediyorsunuz bir malin mal ile fema atani, bana verdiği Allah'ın hayrın daha iyidir mimma atakum, size verdiğinden bel hayır entum, siz bi hediyetikum, hediyenizle birlikte tefrahun, sevinirsiniz. Ne zaman ki Süleyman'a geldiklerinde şöyle dedi: siz bana mal ile yardım mı ediyorsunuz? Allah'ın bana verdiği size verdiğinden daha iyidir. Hayır, hediyenizle siz sevinirsiniz. İrci'a, dön ileyhim onlara. Felenne'tiyennahum, iyi bilsinler ki gelir bi cunudihi ordularla, la kibele lehum asla karşı koyamayacakları ordularla gelir. Deyin, haber verin. Biha, kendilerine. وَلَا تُخْرِجَنَّهُمْ, muhakkak surette çıkarırız minha, oradan اَزِلَّةً, hakir halde, hum, onları sağirun, hor olarak. Onlara dön, iyi bilsinler ki kendilerine asla karşı koyamayacakları ordularla gelir, onları muhakkak surette hakir, hor halde oradan çıkarırız. قَالَ, dedi ki: يَا اَيُّهَا, ey mele'u ulular, اَيُّكُمْ, hanginiz yetini bana getirebilir bir arşiha, onun tahtını. Kable, önce en yetuni, onlar bana gelmeden önce müslimine teslimiyet gösterip. Dedi ki: ey ulular, onlar teslimiyet gösterip bana gelmeden önce hanginiz onun melikenin tahtını bana getirebilir? Kale, dedi: ifritun, bir ifrit minel cinni, cinlerden. Ana, ben atike, sana getiririm bihi onu. Kable önce en tekume kalkmadan min mekamike sen makamından ve innim bana gerçekten aleyhi bu işe lekaviyyün gücüm yeter eminun güvenebilirsiniz. Cinlerden bir ifrit sen makamından kalkmadan önce ben onu sana getiririm ve gerçekten bu işe gücüm yeter bana güvenebilirsiniz dedi. Kale dedi ellezî bir kimse andahu yanında ilmun bir ilim Allah ilmi olan minel kitabı kitaptan ene ben atike getiririm bihi onu kable önce en yertedde açıp kapamadan ileyke sanatlar fuke gözünü. Felemma ne zaman ki re'ahu onu görünce müstakarra yerleşmiş olarak andahu yanı başında kale dedi hâzâ bu min fadli lütfundandır Rabbi Rabbimin lütfundandır. لِيَلْبْلُوَنِي beni sınamak üzere eşkuru şükür mü edeceğim em yoksa ekfuru nankörlük mü edeceğim diye. وَمَنْ كَفَرَ وَمَنْ her kim şekere şükrederse فَاِنَّمَا ancak yeşkuru şükretmiş olur لِنَفْسِهِ kendisi için. وَمَنْ كَفَرَ her kim nankörlük ederse فَاِنَّ bilsin ki o Rabbi Rabbimin ganiyyun hiçbir şeye ihtiyacı yoktur kerimun çok kerem sahibidir. Yanında kitaptan bir ilmi olan kimse gözünü açıp kapamadan önce ben sana getiririm dedi. Süleyman ne zaman ki onun yanı başında yerleşmiş olarak görünce bu dedi şükür mü edeceğim yoksa nankörlük mü edeceğim diye beni sınamak üzere Rabbimin lütfundandır. Ve kim şükrederse ancak kendisi için şükretmiş olur ve kim de nankörlük ederse o bilsin ki Rabbimin hiçbir şeye ihtiyacı yoktur, çok kerem sahibidir. Kale dedi ki, nekkiru bilemeyeceği, leha bir hale getirin arşuha onun tahtını. Nenzur bakalım etehtedi tanıyacak mı, em yoksa tekunu olacak minellezine arasında mı, la yehtedune tanımayanlar. Süleyman devamla dedi ki, onun tahtını bilemeyeceği bir hale getirin, bakalım tanıyacak mı yoksa tanımayanlar arasında mı olacak? Felemma vaktaki caet gelince kıyle dindi, ehâkeza böyle mi arşuke, senin tahtında kâlet dedi ki ennehu tıpkı huve o ve utina bize verilmiş ilme bir ilim min kabliha daha önce ve kunna biz olmuştuk müslümin, müslüman olarak. Vaktaki melike gelince senin tahtında böyle mi dendi? Tıpkı o dedi. Süleyman şöyle dedi ve bize daha önce bilgi verilmiş ve biz Müslüman olmuştuk. Ve saddaha onu alıkoymuştu. Ma şeyler kânet olduğunuz ta'budu tapmakta min duni başka Allah'tan başka. İnneha çünkü kendisi kânet idi min kavmin bir kavimden idi kafirine inkarcı bir kavimden. Ve onu Allah'tan başka tapmakta olduğunuz şeyler alıkoymuştu. Çünkü kendisi inkarcı bir kavimden idi. Kıyla dendi leha ona. Udhuli gir sarha köşke. Felemma ne zaman ki ra'ethu onu görünce hasibetuhu sandı. Lücceten derin bir su sandı. Ve keşefet yukarı çekti ansa kayha eteğini kale dedi innehu bu serhun billurdan yapılmış mumarradun şeffaf min kavarire bir zemindir. Kale dedi ki Rabbi Rabbim inni ben gerçekten zalemtu yazık etmişim nefsi nefsime kendime ve eslemtu teslim oldum ma'a beraber Süleyman'la beraber lillahi Allah'a. Rabbi Rabbi olan alemin, alemlerin Rabbi. Ona köşke gir denildi. Ona köşke gir denildi. Ne zaman ki onu görünce derin bir su sandı ve eteğini yukarı çekti. Süleyman billurdan yapılmış şeffaf bir zemindir dedi. Melike de dedi ki Rabbim ben gerçekten kendime yazık etmişim. Süleyman'la beraber alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyi